شما می توانید برنامه رادیو البرز و هفته‌های گذشته رو از طریق وبسایت iraninfo.com بشنوید و همچنین از طریق فیسبوک هم می توانید برنامه‌های ما را گوش کنید. ما خلاصه خبرهای رادیو البرز رو به آگاهی شما میرسونم. فرانسه خواهان اقدامات شدیدتر سازمان ملل متحد و همچنین اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی شد. فلان نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی را محکوم کرد. عفو بین الملل در مورد خطر اعدام زندانیان سیاسی در ایران هشدار داد. روسیه از پاسخ منفی جمهوری اسلامی به پیشنهاد وین ابراز تأسف کرد. امروز سوم بهمن سالروز تولد ندا آقا سلطان، تظاهراتی در سراسر جهان علیه جمهوری اسلامی برگزار می شود. هشدار گروهی از روشنفکران ایرانی درباره اصلاحات در چارچوب نظام ولایت فقیه. بیانیه فعالان حقوق زنان در مورد جنبش سبز. افزایش پناهندگان ایرانی در آلمان. تصادف اتوبوس ایرانی در سوریه، 4 کشته و 35 نفر مجروح بر جای گذاشت. و جعفر کوشابادی، شاعر 65 ساله ایرانی که یکی از برجسته ترین نمایندگان آوای مردمی در شهر نیمایی بود، در تهران درگذشت. با ما باشید تا ساعت 12:30 امروز. Oh, بر شما، حالتون چطوره؟ جسم و جانتون از سلامتی و شادی پر باشه. زندگی که با صلح و آرامش باشه پر از سلامتی هم هست. زندگی یک مبارزه بزرگه و در این مبارزه ما باید خودمونو بشناسیم. اون موقع است که به عنوان یک بشر میتونیم صبح که از خواب بیدار میشیم تا شب روش زندگی رو بدونیم. همه انسان ها اگر می دونستن که باید برای این سازندگی کوشش کنند مشکلی نبود. متاسفانه این خود نشناختن انسان رو در زندگی روی لبه بام نگه می دارد برای هر لحظه که سقوط همراه دارد. ما باید تمام توان خودمون رو بذاریم برای اینکه کسانی که در اطراف ما هستن، چه فرزندان ما، چه پدر مادر ما و چه همسایه، در کمال آرامش با یک بهزیستی کنار هم زندگی رو بگذرونیم. ما به این جهان نیومدیم که فقط خودمون رو بشناسیم. خودشناسی، جهانشناسی، همه اینا برای شناخت بهتر و زندگی بهتر است. امروز من تموم شدم اما ما هستیم. من میتونم نظرمو بگم اما نظر ما رو نمیتونم. فدراسیون روسیه پهناورترین کشور جهان است. روسیه با 14 کشور آسیایی و اروپایی مرز زمینی دارد. پهناورترین کشور جهان است. 142 میلیون جمعیت دارد. 115 میلیون روس از نژاد روسی، بقیه هم نژاد تاتار، اوکراینی، چوواش، چچنی، ارمنی، ترک، داغستانی، مغول و آذری و گرجی و و. زبان رسمی روسی، 27 زبان دیگر در جمهوری ها، 21 جمهوری خودگردان دارد. برخی از آنها مانند داغستان تا حدود 200 سال قبل جزی از ایران بود. دومین کشور پر جمعیت بعد از روسیه ایران است. در خدمتتون هستم با مطالبی درباره ایران با قفقاز، قفقازی که 200 سال قبل بخشی از ایران بود، با مقایسه با روسیه، ناتو، ترکیه، آمریکا. نقش ایران در قفقاز یک نقش سیاسی و اقتصادی است و نه نظامی. در جنگ قره‌باغ جمهوری آذربایجان ایران را متهم کرد، به ارمنستان کمک نظامی کرد و هرگز از طرف دو کشور ثابت نشد. این یک سرپوش گذاشتنی بود برای جمهوری آذربایجان که بر ناتوانی در باز گرفتن سرزمین‌های از دست رفته. ایران اولین کشوری بود که استقلال جمهوری آذربایجان را به رسمیت شناخت و روابط خود را از سطح کنسولگری به سفارت ارتقا داد و به پناهندگان جمهوری آذربایجان در جنگ ارمنستان مکان داد، اردوگاه در اختیارشان گذاشت و امروز در این بحران و درگیری‌های که با خزرداریم غیرقانونی از دریای مازندران استفاده می‌کند. الهام علیوف در مراسم افتتاح پایگاه نظامی جدید در نخجوان اعلام کرد که اگر مذاکرات قره‌باغ از طریق مذاکره حل نشود، ارتش آذربایجان وارد عمل خواهد شد و آن را به صورت نظامی حل خواهد کرد. کارشناسان روسی معتقدم در صورت بروز برخورد میان این دو باکو شکست می‌خورد و اوضاع سیاسی این کشور وخیم‌تر می‌شود. سناریوی آجاریا در قره‌باغ تکرار نخواهد شد، زیرا روسیه نقش بسزایی در قره‌باغ ایفا می‌کند. در سال 1992 میلادی پس از اشغال بخشی از جمهوری آذربایجان، ترکیه آماده حمله به ارمنستان شد، ولی با مخالفت آمریکا و هشدار شدید روسیه مواجه شد. بازی سیاسی و بازی خوبیه، سیاست رو باید دونست، ولی عمل کردن رو به عهده سیاستمداران با شعور و با فکر گذاشت، نه احمق سیاسی. از سیاست بیاییم بیرون. رابطه کمخوابی و خوب نخوابیدن به احتمال افسردگی، نشستن پیش از حد در مقابل تلویزیون خطر مرگ را افزایش می‌دهد و عامل خطر بیماری‌های قلبی و عروقی می‌شود. هشدار به زنان: چاقی، سیگار، الکل در باروری زنان اثرات زیان باری دارد. الکل نوشیدنی چگونه کشف شد؟ امیدوارم که کشف نمی‌شد. آرزو داشتم البته. استرس میتواند باعث درد و ناراحتی های جسمی شود. خالق داستان عشق، همون لاوستوری، درگذشت. اریک سیاگال، نویسنده رمان پرفروش لاوستوری، بر اثر حمله غربی در 72 سالگی در خانه‌اش در لندن درگذشت. فرصتی بود براتون خواهم خوند. 20 سال از درگذشت هایده گذشت. او یکی از پربارترین دوره‌های شکوفایی فرهنگی دوره زنان در همه عرصه‌های هنری از جمله موسیقی سخت فعال بود و نقش سازنده ایفا کرد. اولین آهنگ او آزاده بود، شعری از رعی معیری. هنوز هایده طرفداران بسیار دارد. روحش شاد. به راستی موسیقی غذای روح است. موسیقی انسان را در باور کردن این جهان یاری می‌دهد. درخت ها با زمین، زمین با درخت ها، پرندگان با درخت ها، درخت ها با پرندگان، زمین با آسمان، آسمان با زمین، عشق می‌ورزند. تمام حیات در دریای بی‌انتهای عشق موج می‌زند. عاشقانه عشق را در کنار خود داشته باشید. بگذارید عشق نیایش تو باشد. بگذار عشق تو در زندگی با همه نداشتنها و داشته‌ها نیایشی باشد برای ادامه زندگی تو. یک لبخند کردی با این من ساده تو بدتری کردی گفتی که عاشق شد بگذار به تازم من هر جور دلم میخواد اونو به تازم من یک نفر بودش که باه من تنها گناه من یک لبخند قفقاز و منطقه دریای خزر برای ایران اهمیت و جایگاه ویژه‌ای دارد. ایران قدیمی‌ترین تمدن و دولت حاشیه‌ای این منطقه را شکل داده است و حضور تاریخی بیشتری نسبت به بقیه دارد. پس از روسیه پرجمعیت‌ترین کشور به لحاظ انرژی، بازار مصرف بزرگترین کشور در منطقه است. جغرافیای ایران از جنبه‌های گوناگون اهمیت بسیار دارد. ایران در مرکز فرهنگا و تمدن‌ها قرار گرفته است. خطر زمینی و هوایی تا حدودی دریایی بین شرق و غرب و شمال و جنوب از ایران می‌گذرد. دارای موقعیت منحصر به فرد اقتصادی در منطقه می باشد و در حقیقت ارتباط قوی اقتصادی ایران با کشورهای قوی و مهم منطقه امنیت بیشتر ایران و کشورهای منطقه را به دنبال دارد. تضمین صلح و ثبات و امنیت و پایان یافتن مناقشات موجود در کل منطقه باعث می شود که ایران مسائل این حوزه را با دقت پیگیری و نقش فعال و پویا سازنده را در این منطقه ایفا کند. مقاله‌ای که براتون می خونم این است که منطقه قفقاز را بررسی کنیم. قفقاز پل ارتباط غرب با آسیای مرکزی و افغانستان است. ایران از لحاظ جغرافیایی در این منطقه با جمهوری آذربایجان، ارمنستان و کشورهای ساحلی دریای خزر و نیز ترکیه ارتباط دارد و منافع آن در این منطقه مذکور گره خورده است. از سوی دیگر منطقه مذکور در گذشته به طور مستقیم یا غیر مستقیم تحت تصرف ایران بوده و جزو سرزمین پهناور ایران شمرده می شده و در قرن 16 و 18 هم از زمان پیتر کبیر به این سو مناطق پهناور آسیای مرکزی و قفقاز به تدریج از سیطره ایران خارج و به تصرف روسیه تزاری در آمد. به قول فولر کشورهای گرجستان، جمهوری آذربایجان، ارمنستان در قفقاز جنوبی طی دوران‌های تاریخی و درازمدت زیر سیطره فرهنگی ایرانیان قرار داشتند و رسما به ایران مالیات می‌پرداختند. از این رو ایران تا به امروز نقش تاریخی خود را در این منطقه فراموش نکرده است و به تحولات قفقاز و آسیای مرکزی علاقه ویژه دارد. ایران حضور خود را در این منطقه نوعی تامین منافع حیاتی ملی که مستقیماً بر امنیت این کشور تأثیر دارد در نظر می گیرد. آغاز قرن 21 موفقیت مهم دیگری برای کشور روسیه و خلیج فارس به وجود آورد. حمله تروریستی 11 سپتامبر به برج‌های جهانی نیروهای را یک بار دیگر به این منطقه کشاند. نیروهایی که شدیداً به آسانی طالبان را از افغانستان خارج کردند و این ایران را از تهدید شوروی محافظت می‌کرد. در واقع ملت‌های آسیای مرکزی در مقابل ارباب قبلی خود روسیه محافظت می‌کند. تا زمانی که ایالات متحده نفوذ در منطقه را به دست دارد، روسیه آنقدر احساس امنیت نخواهد کرد تا با رویارویی با این کشورها با مقیاس جهانی بپردازد. سطح همسایگان به دلیل پیچیدگی تنوع می‌تواند حداقل به پنج قسمت زیر تقسیم کرد: خلیج فارس، عراق، قفقاز، آسیای مرکزی، افغانستان. در این مقاله ما به بررسی افغانستان قفقاز جنوبی میپردازیم. منطقه است تحت جمهوری آذربایجان، ارمنستان، گرجستان و شامل آن میشود: روسیه، ترکیه، ایران، فرامنطقه‌ای، آمریکا، ناتو و اسرائیل. آذربایجان بر اساس معاهده تاشکند که بین جمهوری‌های مشترک منافع امضا شد، تعداد معینی تجهیزات نظامی برای آذربایجان در نظر گرفته شد. 25% ناوگان شوروی در دریای خزر کشتی‌های جنگی کوچک نصیب جمهوری آذربایجان شد. روس‌ها تا قبل از روی کار آمدن حیدر علیوف، یعنی در دوران عدم ثبات سیاسی جمهوری آذربایجان، خواهان تشکیل دولت طرفدار مسکو در باکو بودند، به طوری که پایگاه‌های نظامی خود را در اختیار روسیه قرار دهد و نیروهای روسیه را به عنوان نیروهای حافظ صلح در قره‌باغ بپذیرد و روسیه به تنهایی مسیری برای صادرات نفت آذربایجان باشد و آذربایجان مشارکت روسیه در تولید نفت ساحلی در دریای مازندران باشد. اما با آمدن حیدر علیوف، چرخش سیاسی به سمت ایالات متحده و غرب نقش روس‌ها تضعیف شد. آمریکا، ناتو و ترکیه در جمهوری آذربایجان دارای موقعیت شدند. با این ساختار و تجهیزات نظامی آذربایجان تجهیزات نظامی آذربایجانی ها همچنان روسی است. به همین دلیل تجهیزات ارتش جمهوری آذربایجان فاقد کارایی شده است و در انبارها نگهداری می شود. این ضعف در کنار سایر مشکلات سیاسی اجتماعی موجب گردید که جمهوری آذربایجان در جنگ قره‌باغ در مقابل ارمنستانی که از حیث جمعیت و کمیت ارتش ضعیف‌تر از جمهوری آذربایجان شکست خورد و با 21% از خاک کشور به تصرف ارامنه درآمد. مقامات جمهوری آذربایجان توسعه روابط و همکاری نظامی با ایالات متحده، ناتو و ترکیه و اسرائیل را در راستای ترمیم آسیب‌پذیری نظامی خود در مقابل ارمنستان قلمداد می‌کنند، اما اخیراً متوجه شدند که بدون جلب همکاری و پشتیبانی روسیه نیل به این مقصد ناممکن است. دلیل اون این است که روسیه در 33 کیلومتری شمال غرب شهر باکو در محلی به نام قبیل یا قبل دارای تأسیسات پیشرفته است. خاموش شدن این رادارها روسیه را به قول نابینا با چماق موشکی و هسته‌ای بدل می کند و بدون اطلاعات قادر به هیچ کاری هم نمی باشد. حضور نظامی روسیه در ارمنستان برخلاف جمهوری آذربایجان و جمهوری دیگر رو به گسترش است. ارمنستان به خاطر پیوستن به سیستم امنیتی جامعه مشترک منافع تابع سیاست‌های کلان روسیه است. سیاست مسکو از 1992 وادار ساختن جمهوری‌های تازه استقلال یافته آویختن به دامان مسکو با اهرم‌های خاصی از جمله برانگیختن شورش‌های ناسیونالیسمی ارمنی است. ارمنستان متحد خوبی برای روسیه است و جنگ ارمنستان و جمهوری آذربایجان ایروان را وادار ساخت که ارتباط تنگاتنگی با مسکو داشته باشند. توافقنامه دو جانبه انتقال اسلحه میان دو کشور شاهد این ادعاست. تجهیزات نظامی ارمنستان همگی روسی است. طبق توافقنامه تاشکند ارمنستان مجاز شده تا 100 فروند هواپیمای جنگی، 50 فروند بالگرد تاکتیکی داشته باشد. جنگ قره‌باغ در جهتگیری روابط نظامی دو کشور درگیر در جنگ تعیین کننده بود و این دو همکار نظامی را در ظرف یک دهه به چشم دید. این همکاری نظامی دو طرف رو در یک دهه به چشم دیدیم. قراردادهای دیگر همچون قرارداد 25 ساله همکاری روسیه و ارمنستان، همکاری دفاعی و تامین پدآوندهای هوایی ارمنستان توسط روسیه نیز وجود دارد. همکاری نظامی روسیه و ارمنستان با روسیه عکس العمل جمهوری آذربایجان به گونه مشابه دیگری است. آنها را وادار به واگذاری پایگاه‌های نظامی به ایالات متحده، ناتو و ترکیه می‌کند. تحولات اخیر قفقاز شمالی و تحول آجاریا توسط روسیه قفقاز جنوبی را تحت تاثیر قرار داده است و ارمنستان را بر این داشت که می‌تواند رویاروی دیگری میان آذربایجان و ارمنستان در پی داشته باشد. الهام علیوف در مراسم افتتاح پایگاه نظامی جهت جدید در نخجوان اعلام کرد اگر مناقشه قره‌باغ از طریق مذاکره حل نشود، ارتش آذربایجان وارد عمل خواهد شد و آن را به صورت نظامی حل خواهد کرد. کارشناسان روسی معتقدند در صورت بروز برخورد میان این دو باکو شکست می‌خورد و اوضاع سیاسی داخلی این کشور وخیم‌تر خواهد شد. سناریوی آجاریا در قره‌باغ تکرار نخواهد شد، زیرا روسیه نقش بسزایی در قره‌باغ ایفا می‌کند و ضامن امنیت این جمهوری است. منظور جمهوری ارمنستان است. از طرفی قره‌باغ مجهزترین و قوی‌ترین ارتش منطقه ماورای قفقاز است. از طرفی ارتش ارمنستان از ارتش قره‌باغ حمایت می‌کند. به همین دلیل درآمدهای نفتی و جمعیت و برنامه‌های نوسازی و نظامی به عنوان نقاط قوت جمهوری آذربایجان، اما هنوز ساختارها و تجهیزات نظامی آذربایجان همگی روسی و غیر قابل استفاده است. آخ یار، آمان آمان آمان آمان آخ یار، آمان حیدر بابا جلگون چسی خندان دو Amma heyini ürək qəzası qanundur Zindəcanlıq bir qaranlıq zindanandur Bu zindanın دریچه‌شین آچان یوخ بو دارلیقتان بیر قورتولوق قاچان یوخ هیدر بابا دنیا یالان دنیا دیگر اوغول دوغان اوغول دوغان درد سالان دنیا Şahanda seller sular şah bildiyeyim ahanda kızlar ona safaklıyeyim bahanda selam olsun şevket uza elza benim de bir adım gelsin bir zanda Heydar baba kehlikler unutanda Göl dibinden doğuşan kalkıp kaçanda Bahçalarda çiçekler un açanda Bizden de bir mümkün olsa yadılar Açılmayan yüreklerin şadına Heydar baba yolun senden kez oldu Ömrüm geçti gelen Hiç bilmedim güzellerin ne oldu Bilmezdim döngeler var, dönüm var İçkinlik var, ayrılık var, dönüm var Heydar baba, şeytan bizi azdırıp Muhabbeti yüreklerden kazdırıp Gelen günün servişin yazdırıp Salıp kalbi birbirinin canına Barışırın, beleştirin Baba, yar yoldaşlar döndüler Birbir beni çölde koyup çöndüler Çeşmelerim, çıraklarım söndüler Heyder baba, dünya yalan dünya değil Oğul doğan, derde saran dünya değil Şahanda Seller sular şakıldıyı bahanda Kızlar ona sefaklıyı bahanda Selam olsun şevket uza evza Benim de bir adım gelsin bir uza Heydar baba kehlikler unutanda Çöl dibinden doğuşan kalkıp kaçanda Bahçalarda çiçekler unutanda Bizden de bir mümkün olsa yadılar Açılmayan yürekleri şadılar Heyder baba yolum senden kez oldu Ömrüm geçti gelemedim gece oldu Hiç bilmedim güzellerin ne oldu Bilmezdim döngeler var dönüm var İçkinlik var ayrılık var ölüm var Heyder baba şeytan bizi azdırır Muhabbeti yüreklerden kazdırır Gelen günün sermişin yazdırır Salıp felgi birbirinin canına Barışırın beleştirin kanına Heyder baba bildirimler şakanda Seller sular şakır diye bahanda Kızlar ona sefaklıyı bahanda Selam olsun şu çetuza Benim de bir adım yarun uçanda Köl dibinden doşan kalkıp kaçanda Bahçalarda çiçeklerin açanda Bizden de bir mümkün olsa yarına Açılmayan yürekleri از درگذشت هایده گذشت. سیوم دی ماه امسال 20 سال از مرگ هایده آوازخوان نامآور موسیقی سنتی می گذرد. او در یکی از پربارترین دوره های شکوفایی فرهنگی دو دهه 40 و 50 سر برآورد. دوره‌ای که زنان در همه عرصه‌های هنری از جمله موسیقی سخت فعال بودند و نقشی سازنده ایفا می‌کردند. از دلکش تا هایده با طیف گسترده‌ای از زنان خواننده روبرو می‌شویم که جدا از نوع و شیوه کار در نوسازی موسیقی مشارکت داشتند. خیلی از این جوانترها نیز به میدان آمدند که هنوز دو سگامی بر نداشته بودند که با انقلاب اسلامی روبرو شدند و در نهایت به هدر رفتند. استقرار مجدد ممنوعیت‌های مذهبی در آغاز یکسره موسیقی را حرام تبلیغ می‌کرد. به ویژه زنان را از نو به اندرونی‌ها فرستاد. نگذاشت که بارآوری‌های ادامه پیدا کند. آنهایی که در درون ماندن سالهای دراز خاموش ماندند، آنهایی که به بیرون مهاجرت کردند، به ویژه مقیم شهر فرشتگان لس آنجلس شدند، به ناگوریز تن به قاعده بازار عرصه و تقاضا دادند و دیگر آنی نمانده بود که هایده خوش صدا یکی از این مهاجران بود. هایده فراگیری موسیقی و آوازخوانی رو از 1345 نزد علی تجویدی آغاز کرد. تجویدی در میان موسیقی دانان ایرانی معروف شده است به کاشف صداهای ناب. البته صداها را کشف کرده، پرورش داده، معرفی کرده، بعد آنها را از دست داده است، یا خودشان به راه دیگری رفتن یا اینکه به جای دیگری به غنیمت برده شدند. هایده نیز از کشفیات درخشان تجویدی است. شانسی است که هایده آورد این بود که تجویدی آهنگ تازه‌ای را در سگا در پیوند با شعری برگزیننده از رهی معیری آماده اجرا داشت. هایده و آزاده. رهی معیری در آبان 1347 چشم از جهان پوشید. این آهنگ با زیر و بالاهایی که در مخالف سگا دارد معرف دقتی برای صدای گسترده و پرتوان هایده شد و صدای هایده نیز متقابلا ترانه تجویدی و معیری را تأثیر بسیار بخشیده است. نکته جالب این است که متن این ترانه که آزاده نام دارد به گفته علی تجویدی آخرین کار موسیقی رهی است که گمان می‌کنیم در بستر بیماری آن را ساخته و کمتر از یک سال پس از آن در آبان 1347 چشم از جهان پوشید. حرفای تجویدی در مورد ساخت و پرداخت این ترانه خواندنی است. آخرین اثری که رهی ساخت آهنگش از بنده بود به نام آزاده از برنامه گلها پخش شد. آهنگ را من تهیه کرده بودم. یه روز آن را با ویولون برای رهی زدم و پرسیدم چه احساسی شما نسبت به این آهنگ دارید؟ او همونطوری هم که فکر میکردم گفت این آهنگ حماسیست و صحبت آزادگی میکند. قراری گذاشتیم قسمتی این ترانه را او ساخت و چند ماهی گذشت و اتفاقا رهی بیمار شد و من برای تمام کردن این آهنگ به او مراجعه کردم و بر اساس حالاتی که به خاطر آن کسالت در وجودش بود، بقیه آهنگ را با شور و حال بیشتری تمام کرد. رأی شعرها و ترانه‌های بسیار درخشان دارد، ولی آزادی او رنگ بوی دیگری به خود گرفته است. او در بستر مرگ به تنها چیزی که برایش باقی مانده است می نازد. تجویدی در میان موسیقیدانان ایرانی معروف شده به کاشف صداهای ناب. رهی از دست رفت، ولی آزادگی او در پیوند با سگا تجویدی و صدای رسای هایده درخشش بیشتری پیدا کرد. بخت نیز همون گونه که اشاره کردیم یار هایده بود و صدای خود را برای نخستین بار با آزاده آفتابی کرد. تجویدی میگوید آزاده را شاید هیچ خواننده دیگری نمیتوانست با چنین وسعت صدایی بخواند. هایده توانست تحولی در ترانه‌خوانی آوازخوانی ایجاد کند و تأثیرات تازه‌ای در موسیقی سنتی به وجود بیاورد. هایده ولی اگرچه در سالهای پیش از انقلاب همون چنان روی صحنه ماند، ولی به زودی صدای خود را یکسره در خدمت بازار قرار داد که بیشتر به سود و زیان می‌اندیشید تا به ارزش‌ها. تجویزیدی زمانی که به شکوه گفته بود که هر صدایی را که پیدا می کند روی صحنه می فرستد، کاباره آن را از ما می روباید و به خدمت خود در می آورد. تجویدی ولی گناه این انحراف را پیش از آن بر گردن خواننده ها می گذارد که از چشم جامعه می بینند. جامعه بود که اینها را به سوی کاباره کشند. من هم به یاد می آرم که در همون سالها در شورای موسیقی می گفتم که حقوق خواننده ها را زیاد کنید، طوری بشود که دیر احتیاج به کاباره ها نداشته باشند. هایده پس از آزاده چند ترانه دیگر از تجویدی خواند و سر و کارش با کاباره افتاد. به موسیقی مردم پسند نزدیکتر گردید. محمد حیدری، جانبخش پازوکی، انوشیروان روحانی آهنگسازان دیگری بودند که صدای رسای هایده را در اجرای ترانه خود به کار گرفتند. همونطور که اینان در راه مردمی شدن به هایده یاری رساندن، اون نیز با صدای خود سبب سکه شدن کار آنها شد. در میان مهاجران اهل موسیقی در لس آنجلس دو گروه عمده را میتوان شناسایی کرد: سنتی ها و پاپ خوان ها. اگرچه هر دو گروه برای آغاز دوباره در سرزمین غرب با دشواری های بسیار روبرو بودند، ولی سنت خوان ها میخواستند در چارچوب قدیمی سنت باقی بمانند. بازارشان کساد ماند. آغاز دوباره سرمایه میخواست و سرمایه جایی به کار میافتاد که مخاطب انبو داشته باشد، ولی مخاطبان مهاجر موسیقی دیگری را میطلبیدند. آنقدر خسته شکسته بودند که تنها به تفریح و سرگرمی میاندیشیدند. بر بستری چنین تپنده از تفریح و تجارت موسیقی معروف به لس آنجلسی به دنیا آمد. هایده همیرا محسی نیز چنگامی از دیگران به سنت نزدیکتر بودند، چه بسا فکر نخستینشان نیز این بود که نماینده موسیقی سنتی در برونمرز باشند. زیر تأثیر و فشار همین قاعده بازار روز به روز بیشتر از گذشته خود فاصله گرفتند. دامنه آوازهای سنتی محدودتر شد، شمار ضربیه های رقص برانگیز یا به قول خودشان شیششتی ها افزایش پیدا کرد. در واقع می شود گفت که از پیوند موسیقی سنتی و موسیقی کوچه بازار مخلوق تازه‌ای به دنیا آمد که هیچ یک از آنها به هر دوی آنها شباهت نداشت. در بسیاری از ترانه‌های هایده که در مهاجرت ساخت و پرداخته شد، چهره این نوزاد را میتوان تشخیص داد. با این همه بدین معنا نیست که در ترانه‌های غربتی هایده هیچ گوشه دلنوازی به گوش نمیرسد. در وهله اول جنس صدای ناب کمیاب اوست که در همه بازمانده هایش یکسان مانده و در دنیای بی صدایی یا بد صدایی خود نفس ارزش دارد. هایده در این 8-9 سالی که در مهاجرت به سر برد دست کم توانست بخواند و اگر در ایران مانده بود سرنوشتی بهتر از پریسا و هنگامه اخوان نداشت که هنوز است نمیتوانم برای همگان بخوانند، با آنکه پیرایه ابتذال نیز به دامن آنها نبستند. هایده سرانجام در 30 دی ماه 1368 درگذشت و در گورستانی در لس آنجلس به خاک سپرده شد. 20 سال است که دیگر او نیست، ولی صدایش با ماست، به ویژه آنجایی که آزادگی را فریاد می‌زند. آنجایی که آزادگی را فریاد می‌زند، روحش شاد. دنیای دیگر است، ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما ایم جای دیگر و او جای دیگر است. گر خلق را بود سر و سودای مال و جا، آزاد مرد را سر و سودای دیگر. بلبلی که خاموش شد و با رفتن او قلب دوستدارانش شکست. هنرمند شمعی بود جان فروز، همه سود او از هنر رنج و سوز. نصیبش بجز رنج جانکاه نیست، ز درد درونش کس آگاه نیست. نصیب هنرمند حسرت پرست همین نام نیک است از هرچه هست. آنچه محمل از بر عشاق بیدل بست و رفت، آنچه محمل از بر عشاق بیدل بست و رفت، به که بر جای جرس دلها به محمل بست و رفت. همچنان به خیال من اندری، رفتی و همچنان به خیال من اندری، گویی که در برابر چشمم مسافری، گویی که در برابر چشمم مسافری. رفتی و رفت جان و دلم در قفای تو، رفتی و رفت جان و دلم در قفای تو. خالیست بر دو دیده ام ای دوست، خالیست بر دو دیده ام ای دوست جای تو. من نشست به محمل گذشت و رفت، عمر عزیز بود که غافل گذشت و رفت. نشناختیم قیمت روز وصال را، نشناختیم قیمت روز وصال را. این چند روز عمر به باطل گذشت و رفت. این چند روز عمر به باطل گذشت و رفت. دیدم آن چشمه هستی، دیدم آن چشمه هستی که جهانش خوانم. آنقدر آب که از آن دست توان شد نداشت. جای گریه، جای گریه است بر این عمر که چون قنچه گل پنج روزی است بقای دهن خندانش، پنج روزی است بقای دهن خندانش. از زندگانیم گله دارد جوانیم، از زندگانیم گله دارد جوانیم، شرمنده جوانی از این زندگانیم. دارم هوای صحبت یاران رفته را، یاری کن ای اجل، یاری کن ای اجل که به یاران رسانیم. از زندگانیم یه ندارت جوانیم، از زندگانیم بار دیگه خدمت شما شنوندگان گرامی عرض سلام و صبح بخیر دارم. قبل از اینکه خبرهای ایران رو به آگاهی شما برسونم، یادآوری میکنم که دانشگاه آهوس برای انجام یک کار پژوهشی نیازمند همکاری به یک خانم و یا یک آقا میباشد که آشنایی به زبانهای فارسی و انگلیسی و همچنین آگاه به مسائل ایران باشد. شما می توانید با دکتر مظفری استاد دانشگاه آهوس و یا با شماره تلفن 27582212 تماس بگیرید. خوش توجه شما را به خلاصه خبرهای این ساعت رادیو انوار جلب می‌کنم. فرانسه خانه اقدامات شدیدتر سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی شد. فلان نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی را محکوم کرد. عفو بین‌الملل در مورد خطر اعدام زندانیان در ایران هشدار داد. روسیه از پاسخ منفی جمهوری اسلامی به پیشنهاد وین ابراز تأسف کرد. امروز سوم بهمن سالروز تولد ندا آقا سلطان، تظاهراتی در سراسر جهان علیه جمهوری اسلامی برگزار می شود. هشدار گروهی از روشنفکران ایرانی درباره اصلاحات در چارچوب نظام ولایت فقیه. بیانیه فعالان زن در مورد جنبش سبز. افزایش پناهندگان ایرانی در آلمان. تصادف اتوبوس ایرانی در سوریه، 4 کشته و 35 نفر مجروح بر جای گذاشت. جعفر کوشابادی شاعر 65 ساله که یکی از برجسته‌ترین نمایندگان آوای مردمی در شعر نیمایی بود، در تهران بدرود حیات گفت. در حالی که نیکولاس سارکوزی رئیس جمهور فرانسه خواستار تشدید تحریم‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی و همچنین مشارکت بیشتر اتحادیه اروپا برای اهمال فشار به جمهوری اسلامی شده است، وزرای امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشست روز دوشنبه خود درباره گام‌های بعدی در قبال ایران رایزنی خواهند کرد. بنا به گزارش خبرگزاری رویترز، نیکولاس سارکوزی رئیس جمهور فرانسه روز گذشته در سخنانی در جمع دیپلمات‌های مقیم پاریس خواستار تشدید فشارها از سوی سازمان ملل برای واداشتن رهبران جمهوری اسلامی به مشارکت در گفتگوها بر سر برنامه اتمی ایران شد. وی همچنین خواستار آن شد که اتحادیه اروپا به مسئولیت خود در زمینه اعمال فشار به جمهوری اسلامی عمل کرده و افسود تنها هدف تحریم‌ها بازگرداندن ایران به میز مذاکرات است. این در حالی است که بنا به گزارش خبرگزاری آلمان، وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرار است در نشست روز دوشنبه خود درباره برداشتن گام‌های بعدی به منظور واداشتن ایران به پایان دادن به برنامه اتمی خود رایزنی کنند. در اواخر آذر ماه سران کشورهای عضو اتحادیه در پایان نشست خود در بروکسل با انتشار بیانیه از جمهوری اسلامی خواسته بودند برای حل مسئله هستی خود با جامعه جهانی همکاری کنند. در این بیانیه همچنین آمده است ادامه خودداری جمهوری اسلامی ایران از عمل به تعهدات بین‌المللی خود و عدم علاقه این کشور به حل مسئله اتمیش از طریق مذاکره نیازمند پاسخی سریع و اتخاذ تدابیر مناسب است. رهبران اروپا همچنین با اعلام حمایت خود از تحریم‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی وزرای خارجه کشورهای عضو را موظف کرده بودند که در نشست بعدی خود که روز دوشنبه برگزار می شود گزینه‌های موجود را برای برداشتن گام بعدی در قبال ایران مورد بررسی قرار دهند. از این رو انتظار می رود وزرای امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشست پیش روی خود در این باره بحث کنند که در صورت تصمیم سازمان ملل برای تشدید تحریم علیه ایران چگونه تدابیری را باید علیه ایران به مورد اجرا درآورند. خبرگزاری آلمان در این باره نوشته است هرچند به نظر می رسد اتحادیه اروپا آماده استفاده از نفوذ خود در تنش بر سر مسئله هسته‌ای ایران است، با این حال کشورهای عضو این اتحادیه در این باره که آیا تحریم ها بهترین راه برای حل مسئله هسته‌ای ایران هست یا خیر و نیز درباره اتخاذ تدابیری فراتر از تحریم های سازمان ملل اختلاف نظر وجود دارد. ایالات متحده آمریکا تا پایان سال گذشته میلادی به جمهوری اسلامی ایران فرصت داده بود تا با پذیرفتن این پیشنهاد با جامعه جهانی درباره برنامه هسته‌ای خود همکاری کند. در حالی که ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی اعلام کردند فشارها علیه ایران را افزایش خواهند داد، روسیه و به ویژه چین تاکنون برای اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران از خود رغبتی نشان ندادند. وزیر امور خارجه روسیه از جواب ظاهراً منفی جمهوری اسلامی به پیشنهاد وین برای تبادل اورانیوم ابراز تأسف کرد. روز جمعه وزیر امور خارجه روسیه به خبرنگاران گفت ما متاسفیم که ایران چنان که پیداست موافق فرمولی که برای تولید سوخت راکتور تحقیقاتی تهران در نظر گرفته شده نیست. روز سه‌شنبه خبرگزاری ها به نقل از منابع دیپلماتیک اعلام کردند که جمهوری اسلامی به طور رسمی مفاد اصلی پیشنهاد وین برای مبادله اورانیوم قرارداد شده بود را رد کرد. وزیر خارجه روسیه گفت ما به این نتیجه رسیدیم که اقدامات دیگری لازم است تا هم به این موضوع و هم در سطحی گسترده به مسئله احیای گفتگوها برای حل و فصل همه جنبه‌های برنامه هسته‌ای ایران پرداخته شود. وزیر امور خارجه روسیه همچنین تصریح کرد که شورای امنیت سازمان ملل احتمالاً اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران را مد نظر قرار می‌دهد. وزیر خارجه روسیه همچنین ابراز امیدواری کرد که هر گونه تصمیم گیری درباره برنامه هسته‌ای ایران تامین کننده منافع نظام منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای باشد و نه برنامه‌های دیگر. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا روز پنجشنبه با تاکید بر اینکه فشار خود را بر ایران برای ارائه جزئیات برنامه هسته‌ای‌اش ادامه خواهند داد اعلام کرد اگر ایران نتواند ثابت کند که این برنامه مقاصد صلح‌آمیز دارد با تنبیهات جدیدی روبرو خواهد شد. خانم کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا و کاترین اشتون رئیس جدید امور سیاست خارجی اتحادیه اروپا در یک کنفرانس خبری مشترک گفتند که تلاش‌ها برای وضع تحریم‌های بیشتر علیه ایران ادامه خواهد داد. خواهد یافت. خانم کلینتون در این حال گفت که درها برای تعامل باز خواهد ماند، ولی تاکید کرد که جامعه جهانی در برابر پافشاری ایرانیا صبر نمی کند و از خواستایش عقب نشینی نخواهد کرد. وزیر امور خارجه آمریکا افزود متاسفانه حتی با وجود اینکه نگرانی جامعه جهانی درباره قصد ایران از برنامه اتمیش افزایش یافته، ولی ایران به درخواستا برای تعامل پاسخی نداده است. وی گفت که آمریکا به مشورت‌های تنگاتنگ خود برای برداشتن گام‌های بعدی در مسیر راه حلی درست و دوگانه ادامه خواهد داد و افزود: بگذارید روشن بگویم ما صبر نکرده و از موضع خود عقب نشینی نخواهیم کرد. کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 شامل آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا همراه با آلمان برنامه اتمی ایران را رصد کرده و از تهران خواسته است تا به خواستای بین المللی برای تعلیق غنی‌سازی اورانیوم تن دهد. این کشورها همچنین به ایران پیشنهاد دادند که در قالب پیشنهاد مبادله سوخت اتمی اورانیوم کم غنی شده خود را به خارج ارسال کند و در مقابل میله‌های سوخت اتمی برای راکتور تحقیقاتی تهران تحویل بگیرد. جمهوری اسلامی ایران تاکنون با 3 دور تحریم‌های سازمان ملل بر سر برنامه اتمیش روبرو شده است. خانم کاترین اشتون رئیس جدید امور سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در کنفرانس خبری خود با خانم کلینتون دیدگاه مشابهی را ابراز کرد و گفت که ما در برابر ایران در کنار ایالات متحده آمریکا ایستاده ایم. وی گفت که ما خانه گفتگوی هستیم، ولی افزود 6 سال گفتگو با ایران درباره این مسئله اتمی نتوانست است نتیجه‌ای را که انتظار داشتیم به ارمغان بیاورد. بنابراین مجبوریم که ببینیم چه کارهایی لازم است دنبال شود و آماده ایم که آن را انجام دهیم. کشورهای غربی بارها نگرانی خود را از فعالیت‌های هسته‌ای ایران ابراز کرده و احتمال دادن که این برنامه در راستای تولید سلاح هسته‌ای دنبال می شود. وزارت امور خارجه فنلاند روز گذشته اعلام کرد که در اعتراض به سرکوب مخالفان و نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، کاردار جمهوری اسلامی در هلسینکی را احضار کرد. در بیانیه وزارت امور خارجه فنلاند آمده است: دولت فنلاند نگرانی عمیق خود را از آزار فعالان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران ایرانی ابراز می‌کند. انتظار می‌رود که ایران باید میثاق بین‌المللی حقوق بشر را که از امضا کنندگان آن است به طور کامل رعایت کند. وزارت امور خارجه فنلاند روز پنجشنبه حسین علیزاده، کاردار ایران در هلسینکی را احضار کرده است. طبق این گزارش، این نخستین بار نیست که مقامات سفارت ایران در فنلاند بر سر مسئله نقض حقوق بشر به وزارت امور خارجه این کشور احضار می شوند. طی هفته‌های اخیر دولت فنلاند نسبت به خشونت علیه راهپیمایی معترضان، نقض حقوق فعالان طرفدار حقوق بشر و همچنین بازداشت شدگان بهایی ابراز نگرانی کرده است. طبق این گزارش، یکی از مقامات وزارت امور خارجه فنلاند بر آزادی عقیده و مذهب تاکید کرده و از بازداشت و محاکمه بهائیان ایران ابراز ناخرسندی کرده است. در همین زمینه سازمان دیدبان حقوق بشر روز چهارشنبه در گزارش سالانه خود درباره وضعیت حقوق بشر در جهان در سال 2009 میلادی اعلام کرد که به دنبال حوادث پس از انتخابات 22 خرداد، دولت ایران به گسترده ترین سرکوب در یک دهه اخیر دست زده است. در گزارش دیدبان حقوق بشر درباره ایران در سال 2009 ضمن محکوم کردن خشونت علیه مخالفان آمده است، به دنبال انتخابات مناقشه برانگیز 22 خرداد و راهپیمایی‌های گسترده‌ای که در پی داشت، دولت ایران به وسیع‌ترین سرکوب در یک دهه دست زده است. نیروهای پلیس، لباس شخصی‌ها به همراه بسیجی با سرکوب این راهپیمایی‌ها کوشیدند تا مانع گسترش اعتراضات شوند. بنابر منابع رسمی، نیروهای امنیتی مسئول کشته شدن دست کم 30 نفر هستند. این در حالی است که مخالفان میگویند تعداد کشته شدگان حوادث پس از انتخابات ایران بسیار بیشتر از تعداد اعلام شده توسط مقامات دولتی است. طبق گزارشات مقامات جمهوری اسلامی، طی این مدت بیش از 4000 نفر در تظاهرات مسالمت آمیز خیابانی بازداشت شدند. ده ها روزنامه‌نگار، فعال سیاسی، مدنی طی این مدت بازداشت شدند که بسیاری از آنها بدون هیچ گونه اتهامی در زندان‌های انفرادی به سر می‌برند. خانم کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا از کشورهای چین و ایران و کشورهای دیگری که آزادی مردم برای بیان عقایدشان از طریق اینترنت را محدود می‌کنند انتقاد کرده است. خانم کلینتون روز پنجشنبه در سخنانی در محل موزه خبر در واشنگتن گفت آزادی دیگر فقط با این موضوع که آیا شهروندان می توانند در یک میدان شهر بدون ترس از تلافی علیه دولت‌های خود اعتراض کنند یا نه تعریف نمی شود. او می گوید پیام رسانی فوری، وبلاگ، ایمیل راه‌های جدیدی برای مبادله عقاید باز کردند و هدف‌های جدیدی برای سانسور به وجود آوردند. خانم کلینتون می‌گوید کشورها یا افرادی که در حملات اینترنتی دست دارند باید با پیامدها و محکومیت بین‌المللی روبرو شوند. او مشخصاً از سانسور اینترنت در چین، ایران، تونس، ازبکستان، مصر و ویتنام انتقاد کرد. خانم کلینتون گفت امروز همانند دیکتاتورهای گذشته، دولت‌ها اندیشمندان مستقل را که از این ابزار استفاده می‌کنند هدف می‌گیرند. او شهروندان خبرنگار ایران را به دلیل انتشار عکس‌ها و ویدیوهای اعتراضات مخالفان که در رسانه‌ها تحت کنترل دولت نشان داده نشد ستود و گفت در ایران در تظاهراتی که پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری برپا شد، تصویر مرگ زنی جوان در خیابان که با تلفن همراه گرفته شد یک کیفرخواست دیجیتالی برای بیرحمی دولت فراهم آورد. خانم کلینتون گفت علی‌رغم مبارزه گسترده دولت ایران برای به وجود آوردن روبو هراس، شهروندان خبرنگار شجاع ایران به استفاده از فناوری برای نشان دادن آنچه در کشورشان می‌گذرد ادامه می‌دهند. خانم کلینتون گفت مردم ایران در دفاع از حقوق انسانی خود الهام بخش جهان شدند و شجاعت آنها به چگونگی استفاده از اینترنت برای گسترش واقعیت و فاش کردن بی‌عدالتی معنای دیگری می‌دهد. وزیر امور خارجه آمریکا همچنین در مورد اعلام کرد که دولت آمریکا و مقامات در چین درباره تعدادی از مسائل مهم اختلاف نظر دارند، اما روشن است که ما خانه باز شدن بیشتر فضا در چین هستیم و از آن حمایت می‌کنیم. وزیر امور خارجه اسپانیا به گروه 3 نفره اطمینان داد که نقض حقوق بشر در ایران و نیز موضوع پناهندگان را با جدیت پیگیری کند. دولت اسپانیا همراه با دولت‌های بلژیک و مجارستان ریاست ادواری جامعه اروپا را بر عهده دارد. بنا به گزارش شهرزاد نیوز، در دیدار وزیر امور خارجه اسپانیا از برلین، 3 تن از فعالان حقوق بشر و آزادی برای ایران طی ملاقاتی با وی به تشریح وضعیت وخیم حقوق بشر در جمهوری اسلامی پرداخته و تقاضانامه‌ای با امضای بیش از 3500 تن را تحویل وی دادند. امضا کنندگان نامه از مقامات جهانی از جمله بانکیمون دبیر کل سازمان ملل خواستند که شورای امنیت سازمان ملل در نشستی به موارد متعدد نقض سنگین حقوق بشر در جمهوری اسلامی نظیر شکنجه، قتل، تجاوز جنسی و از میان برداشتن آزادی مطبوعات بپردازد. وزیر امور خارجه اسپانیا به این گروه 3 نفره اطمینان داد که نقض حقوق بشر در ایران و نیز موضوع پناهندگان را با جدیت پیگیری کند. یک افسر پلیس جمهوری اسلامی خود را به اداره پناهندگان سازمان ملل در ترکیه تسلیم کرد. یک افسر نیروی انتظامی جمهوری اسلامی به نام محمد رضا آریان خود را به کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل در ترکیه تسلیم کرد. سرهنگ محمد رضا آریان 3 ماه قبل به همراه همسر و 2 دخترش از ایران به ترکیه فرار کرد و خواستار اقامت در یکی از کشورهای غربی شده است. وی در نیروی انتظامی کردستان خدمت میکرد و به نوبه گفته خود به دلیل اختلاف نظر با مقامات ناجا در نحوه برخورد با مردم تحت تحت فشار حکومت بوده است. این سرهنگ جمهوری اسلامی در خصوص علت تحت نظر بودن خود به صدای آمریکا گفت که به شکنجه و آزار جوانان معترض بود و همواره این اعتراض خود را علاوه بر این که در کلاس‌های درس در نیروی انتظامی مطرح می‌ساخت، آن را به مسئولین ناجا نیز منتقل می‌کرد. به تشدید فعالیت‌های خود را از زمان اعتراضات مردمی پس از کشته شدن شوانه قادری ناراضی سیاسی در کردستان ذکر کرد و گفت حق را به مردم ناراضی می‌داد و مخالف به برخوردهای سرکوبگرانه بود و این موضوع به مذاق مقامات خوش نمی آمد. سرهنگ محمد رضا آریان در ادامه گفت ماموران اطلاعات همسر و دختر او را مدتی بازداشت کردند. در دفتر کار او دوربین مخفی و دستگاه شنود کار گذاشتند و او را از کار بیکار کردند و به همین دلیل از کشور خارج شد. اما امروز سوم بهمن ساروز به قطر رساندن ندا آقا سلطان است. بنابر گزارش شبکه جنبش رای سبز، همزمان با سوم بهمن ساروز تولد ندا، ویژه برنامه‌ای را در برخی از شهرهای بزرگ جهان از جمله تورنتو، استوکهلم، مونیخ، کوپنهاگ، اورنج کانتی، لندن از سوی ایرانیان و آزادی خواهان برگزار خواهد شد. کاسپین ماکان نامزد ندا آقا سلطان در گفتگو با این شبکه با بیان اینکه راه ندا راه خشونت نیست افزود راه ندا راه شجاعت در برابر استبداد تا صبح پیروزی است. کاسپین ماکان در خصوص برگزاری برنامه مشابه در تهران گفت با آنکه دستیابی به آزادی بهای سنگین دارد، اما چون متاسفانه حاکمیت کوچکترین و آرامترین مخالفت ها و اعتراض ها را نیز تحمل نمی کند، با خشونت تمام عیار با معترضین برخورد می کند، بیم آن داریم که برنامه اعلام کنیم در جریان آن عده‌ای مستون شود. به همین خاطر در تهران هیچ برنامه‌ای را اعلام نکرده ایم. نامزد ندا آقا سلطان همچنین تصریح کرد از طریق سایت های اجتماعی متوجه شدیم که مردم به صورت خودجوش قرار گذاشتند که عصر روز سوم بهمن، عصر بعد از ظهر امروز، به محله امیرآباد و جایی که ندا به شهادت رسید بروند و با روشن کردن شمع و اهدای گل یاد او را گرامی بدارند. درخواست میکنیم اگر چنین برنامه‌ای برگزار میشود حتما در سکوت باشد که بهانه‌ای به دست سرکوبان داده نشود. اما در آستانه 22 بهمن برابر با 11 فوریه سالگرد انقلاب 1357 در ایران، مخالفان جمهوری اسلامی سایت تازه‌ای را به نام ندای سبز آزادی راه اندازی کردند و هدف آن را اطلاع رسانی دقیق و تزریق امید و فکر به جان جنبش خواندند. در نخستین سرمقاله این سایت حامی جنبش سبز، دست اندرکاران سایت نام برده جمعی از ایرانیان تحول‌خواه و اصلاح طلب با دغدغه‌ای مشترک خوانده شدند تا آنچه که ندای سبز مردم ایران برای تحقق آزادی و عدالت خوانده شده است سردند. سایت ندای سبز خود را بازتاب دهنده ندای میلیون ها انسان ساکن در جغرافیایی به نام ایران خوانده است که از دروغ و تزویر و بی‌عدالتی به تنگ آمدند. در رابطه با جنبش سبز هفته‌ای که گذشت دو بیانیه صادر شد. یک بیانیه از طرف فعالان حقوق زنان و یک بیانیه هم از طرف گروهی از روشنفکران ایرانی در خارج از کشور. بیانیه نخست خطاب به رهبران فعلی داخل ایران که گفته میشه رهبری جنبش سبز رو دارن، خطاب به آقایان موسوی و کهربی و دیگران هست. آقایان موسوی و کهربی هر کدام در طی روزهای اخیر بیانیه‌های منتشر کردند که راه حل‌های خود را در 5 ماده برای برون رفت از بحران بیان کردند. این راه حل‌ها با استقبال 5 روشنفکر دینی در خارج از کشور روبرو شد. آقایان گنجی، سروش، کدیور، مهاجرانی و بازرگان که به قول خودشان اتاق فکر و یا دولت در تبعید را پایگذاری کردند. در این بین آنچه کمتر مطرح است موضع‌گیری کسانی است که نه خواهان تغییر رئیس جمهور و جابجایی این فرد و آن فرد یا محدود شدن اختیارات رهبری هستند، بلکه از تغییرات زیربنایی و ساختاری سخن میگویند. یکی از این گروه‌های اجتماعی ما زنان هستیم که خواسته‌هایمان و حضورمان همان گونه که انتظار می‌رفت در هیچ یک از این بیانیه‌ها ملاحظه نشده است. انتظار دیگری هم نبود، زیرا در هیچ یک از این بیانیه‌ها و اعلام مواضع آقایان از فردای انتخابات به این سو، یعنی از زمانی که مسئله جذب آرا منتفی شده بود، به خواستای زنان توجهی نشده است. ما بر این باوریم که مسائل زنان بخش عمده‌ای از بحران جاری است و بدون دیدن و ارائه راهکار برای حل آن، هیچ راه حلی پاسخگو نخواهد بود. پس لازم است که کوتاه و مختصر و برای حل مسائل زنان، ما نیز بیانیه خود را هم در 5 ماده به اطلاع عموم برسانیم. ما ضمن تأکید بر خواستهای عمومی آزادی اندیشه، بیان، تشکل و اجتماعات، لغو مجازات اعدام و شکنجه و آزادی بی قید و شرط و فوری کلیه زندانیان سیاسی، مهمترین خواستهایمان را به طور خلاصه و بدون ترتیب اولویت ها به شهر زیر اعلام میکنیم. 1. لغو کلیه قوانین تبعیض آمیز و ضد زن موجود، از جمله قوانین مربوط به ازدواج، طلاق، چند همسری، ارث، شهادت و غیره. 2. به رسمیت شناخته شدن حق زن بر بدن و ذهن خیش، شامل لغو حجاب اجباری، برقراری آزادی پوشش، آزادی انتخاب همسر و آزادی انتخاب گرایش جنسی. 3. رفع خشونت علیه زنان در کلیه عرصه‌های خصوصی و اجتماعی و جرم شناختن آزار جنسی دختران، قتل و خشونت ناموسی. 4. جدایی دین از دولت. 5. محاکمه کلیه دست اندرکاران، عاملان و عامران جنایات 3 دهه گذشته. اما در بیانیه جمعی از ایرانیان در بارد جنبش سبز، تمام این بیانیه رو برای شما میخونم. دست آخر ترانه از خانم مرجان برای شما پخش میکنیم به نام رویش ناگزیر. و در رابطه با بیانیه جمعی از ایرانیان، مصاحبه هایی را از امضا کنندگان این بیانیه از بی بی سی، فرانسه و دوچه ولت برای شما پخش میکنم. این بیانیه آمده است. همیانان عزیز، چند ماه پیش مردم ایران در اعتراض به تقلب انتخاباتی رژیم حاکم به خیابان ها ریختند، اما اعتراض هایشان نه تنها نادیده گرفته شد، بلکه با سرکوب بی امان، ریختن خون بی گناهان، زندانی کردن معترضان و شکنجه و تجاوز وحشیانه به آنها در زندان روبرو گردید. این واکنش ها به شکل گرفتن جنبشی مردمی در ایران انجامید که جنبش سبز نامیده می شود. این جنبش را خود مردم شکل و سازمان دادند. ماهای متمادی است که این جنبش ادامه دارد و اکنون نه تنها در پایتخت، که به همه شهرهای مهم کشور تا دورترین نقطه های ایران کشیده شده است. در خارج از کشور صدها هزار ایرانی پراکنده در 4 گوشه جهان با قلم و بیان و برپا کردن تظاهرات متعدد پشتیبانی خود را از این جنبش نشان دادند. مردم دیگر کشورهای متمدن و دموکراتیک جهان نیز، به ویژه نویسندگان، هنرمندان و سیاستمداران آزادیخواه که ناظر فداکاری‌ها و جانبازی‌های مردم ایران هستند، به حمایت از خواستای برحق این مردم برخواستند، چندان که اخبار و تحلیل‌های مربوط به جنبش سبز مردم ایران اکنون سرفصل روزانه رسانه‌های جهان شده است. در چنین شرایطی که برخی از نامداران سیاسی در داخل و خارج از کشور نظرها و پیشنهادهای خود را در چاره‌اندیشی برای خروج حاکمیت فعلی از بحرانی که در آن دست پا می‌زند نوشته و منتشر کردند، ما امضا کنندگان این بیانیه با عنایت به رویدادها و توجه به ویژگی‌های جنبش سبز مردم ایران ضمن تأکید بر حمایت بی‌دریغمان از این جنبش اعلام می‌داریم: سبز نماد حرکت زنان و مردانی است که به درایت شهروندی رسیدن، مردمی که پس از تجربه 30 ساله از زیستن در نظام استبداد دینی اکنون به بهای خون جوانان خود اعلام می‌دارند که دیگر نمی‌خواهند در قالب هیچ گونه رهبری ذوب شوند. این مردم با پذیرش حق دگر بودی و دگر اندیشی در عمل نشان دادند که کثرت‌گرا هستند و شکی باقی نگذاشتند که دیگر مجذوب هیچ مرام یا آیین سیاسی تمامیت‌خواهی نخواهند شد. آیا انصاف و وجدان بشری حکم می‌کند که به نام مصلحت اندیشی خواست شهروندی مردمی با چنین بلوغ سیاسی مشروط به شرایط نهادهای قدرت استبداد دینی موجود شود؟ تاریخ نشان داده است که در روزهای پایانی هر نظام تمامیت‌خواهی رجالی به خیال خیر و برخی برای منافع خود راه برون رفت از بحران را در لابلای تارهای تنیده نظام موجود می جویند. اما آیا گواهی از تاریخ سراغ داریم که با جابجا شدن صندلی ها روی کشتی نظامی خودکامه، آن هم از نوع استبداد دینی، از غرق شدن کشتی در دریای خروشان حرکت مردمی بیدار جلوگیری شده باشد؟ آیا نمی‌شنویم که آهنگ درونی و قلبی جنبش سبز مردم ایران صدای ناقوس پایان حکومت والایی است، ولایی است؟ همینان عزیز، ما به عنوان بخشی کثرت باور از حامیان جنبش سبز مردم ایران ضمن پشتیبانی از مطالبات مطرح شده در بیانیه 17 مهندس میرحسین موسوی با درک ضرورت زمان و لزوم همبستگی بر این عقیده ایم که حکومت دینی برای حفظ خود میان مناسبات آزاد مردم با یکدیگر از یک سو و با جهان خارج از سوی دیگر پرده‌ای ظالمانه می کشد. راه خروج از این ظلمت و از فقر و ستم برخواسته از آن، نخست تعیین تکلیف مردم با استبداد موجود در انتخاباتی آزاد و نظارت شده از سوی مراجع ذی‌صلاح بین المللی و آنگاه بر پایه نظامی مبتنی بر جدایی نهاد دولت از نهاد دین در قالب اعلامیه جهانی حقوق بشر، تفکیک قوای قانونگذاری، اجرایی، قضایی و حفظ استقلال قوه قضایی با آرای آزادانه مردم ایران است. دلبستن به اصلاح در چارچوب نظام خودکامه ولایت فقیه مطلقه فقیه که در قانون اساسی کنونی رسمیت یافته است، دور از واقع بینی و نادیده گرفتن خواستای ریشه دار مردمی است که جنبش سبز را به راه انداختند. بیم آن می رود که پافشاری بر این گونه مواضع و چشم بستن بر واقعیات موجود به عواقبی بسیار ویرانگر و خطرناک برای میهن عزیزمان ایران بیانجامد. این بیانیه را 31 نفر امضا کردند، از جمله افرادی مانند ماشالله آجدانی، پگاه احمدی، رامین احمدی، فریدون احمدی، صدرالدین الهی، حسین باقرزاده، شرنوش پارسیپور، باقر پرهام، رامین پرهام و آرامش دوستان و دیگران این بیانیه را امضا کردند. به اتفاق گوش میکنیم ترانه‌ای از خانم مرجان تحت عنوان رویش ناگزیر تا چند لحظه دیگر. چه ناگزیر جوانه چه می کنی همونطوری که گفتم گروهی از روشنفکران ایرانی ساکن خارج از ایران ضمن حمایت از خواسته‌های مطرح شده در بیانیه میرحسین موسوی در مورد عواقب پافشاری بر اصلاحات در چارچوب نظام ولایت فقیه هشدار دادند. یکی از امضا کنندگان این بیانیه آقای ماشالله اجدانی هست که در گفتگوی به بی بی سی نقطه نظرات خودشو در رابطه با این بیانیه عنوان کرده است. تا چند لحظه دیگر. ماشاءالله آجودانی از امضا کنندگان این بیانیه با ما در استودیو است. آقای آجودانی، شما میگید که از بیانیه 17 آقای میرحسین موسوی اعلام حمایت میکنید، ولی در این حال بین بیانیه که شما امضا کردید و بیانیه آقای موسوی از بنیاد اختلاف نظرهایی هست. بله، اول اینکه من یه نکته رو توضیح بدم که من اونچه که اینجا در خدمتتون مطرح میکنم نظریات شخصی منه، این نظریات یکی از کسانی که این بیانیه رو چیکار کرده امضا کرده. من نمایندگی از هیچ جمعی ندارم و خصوص از این جمع نمایندگی ندارم، یعنی نظر شخصی خودم رو طرح می‌کنم. بله، ما از مطالبات مطرح شده در بیانیه مهندس موسوی دفاع کردیم و پشتیبانی می‌کنیم. این مطالبات اساسی در اون جزء مطالبات این بیانیه است که زندانیان سیاسی باید آزاد بشن. ما هم خواهان آزادی زندانیان سیاسی هستیم. آزادی مطبوعات جزء مطالبات شده. بحث من بحث مبناییه. بعدش ولی من دارم نظر شما رو متوجه نکته اساسی تو بیانیه میکنم. ما در بیانیه نوشتیم از مطالبات مطرح شده در بیانیه آقای موسوی دفاع میکنیم. ما از این مطالبات اساسی دفاع میکنیم، بحثی از راهکارها نکرد. اما اختلافی که وجود میتونه داشته باشه اینه که ما معتقدیم، یعنی من شخصا معتقدم در چارچوب قانون اساسی موجود که ولایت مطلقه فقیه بخش اساسی اونه و بر بالای حاکمیت ملی قرار داره و نهادهای سیاسی، وقتی قانون اساسی میگیم، قانون اساسی یه متن نوشته شده رو تاخچه نیست که هر کی یه برداشت ازش بکنه. نهادهایی که در جامعه ایران هست، شورای نگهبان هست، نمیدونم مجلس مصلحت نظام هست، همه این بنیادهایی که به شکل اساسی و بنیادی مثل تار عنکبوت به همدیگه وصل شدن که حق حاکمیت ملت ایران رو تضییع بکنن، اینجاست که ما معتقدیم حق حاکمیت ملت ایران که جزو مطالبات بنیادی جنبش سبز است. یعنی اگه جنبش صدر ایران رو در نظر بگیرید، 150 سال مطالبات سیاسی ملت ایران رو در خودش خلاصه کرده و در رأس این مطالبات حق حاکمیت ملی ایران رو پای صندوق‌های رأی می‌خواد. این حق حاکمیت ملی با وجود این ساختارهای سیاسی موجود و قانون اساسی موجود امکان پذیر نیست. اگه ساختار سیاسی عوض بشه و قانون اساسی هم عوض بشه، آیا این معناش تغییر رژیم نخواهد؟ نه، بس این نیست که طبیعی که اگر ملت ایران خواستن تغییر رژیم بدن این اتفاق خواهد افتاد. چرا؟ برای اینکه همون جور خود آقای خمینی هم گفته بود که پدران ما در دوره مشروطه چرا برای ما قانون اساسی نوشتن، ما میخوایم قانون اساسی بنویسیم. ما میگیم انتخابات آزاد زیر نظر مراجع زیرسلاحی بین المللی، مردم برن پای انتخابات آزاد خواستای خودشونو مطرح بکنن. و اگر این کار اتفاق نیفته، یعنی چقدر عملیه، یعنی میشه که این رو عملی فرض کرد که انتخابات آزاد در ایران تنها راه نجاته، تنها راه نجاته حتی خود کسانی که در رژیم جمهوری اسلامی هستند و تنها راه نجات مردم ما همینه. در غیر این صورت هر نوع تبانی و سازش غیر اصولی بر سر خواستهای اساسی ممکنه جنبش مسالمت جو و خشونت پرهیز سبز رو به رادیکال شدن و به خشونت بکشونه. و برای اینکه آینده ایران حفظ بشه، ما معتقدیم که جنبش سرد، جنبش ضد خشونت مسالمت آمیزه و میخواد از طریق صندوق‌های رأی سرنوشت مملکت رو طرح بکنه. صندوق رأی یعنی حق حاکمیت ملت. حاکمیت مخالفان رو متهم میکنه به اینکه اینا میخوان این نظام رو عوض کنن و در واقع اونا رو متهم به براندازی میکنه. شما هم که میگید که براندازی یعنی اینکه شما اسلحه برداری علیه یک حکومت اقدام بکنید، ولی اگه بریم پای صندوق های رای و مردم رای بدن بر فرض تغییری بخوان در نظام ایجاد بکنن، این براندازی نیست، این دموکراتیک ترین شیوهیه که در جهان امروز بشر امروز بهش رسیده. شما غیر از این شیوهی بهتر میشناسید؟ خب نه، ولی مکانیزم های عملیش در مکانیزم عملیش انتخابات آزاده، انتخابات آزاد و رأی مردم از طریق انتخابات آزاد سرنوشت سیاسیش، اصلا حق حاکمیت ملت با صندوق های رأی باید معلوم بشه. این ابتدایی ترین واقعیت من تعجب میکنه. متشکرم از ماشاءالله آجی. منم از شما سپاسگزارم. یکی دیگر از افرادی که این بیانیه را امضا کرد آقای حسین باقرزاده از فعالین حقوق بشر است که چند لحظه دیگر گفتگوی ایشون را با رادیو دوچه ولت برای شما پخش میکنم. آقای باقرزاده، شما به همراه چند تن دیگر از فعالان سیاسی و اجتماعی خارج از کشور بیانیه ای رو تهیه و امضا کردین. در این بیانیه شما اعلام کردین که ضمن حمایت از بیانیه 17 هم آقای موسوی، یک سری خواستهای دیگر هم مطرح کردین، از جمله نظامی مبتنی بر جدایی نهاد دولت از نهاد دین. چطور شما هم از بیانیه آقای موسوی دفاع کردین، پشتیبانی کردین، و بعد هم اومدین خواستهایی رو بیان کردین که اصلاً اشاره‌ای بهش توی بیانیه آقای موسوی نشده و شاید اصلاً جزو خواسته آقای موسوی نباشه؟ بله، توجه بفرمایید که بیانیه آقای موسوی شامل دو بخشه، یه بخش نظرات و مواضع شخصی ایشونه و یه بخش خواستهای مشخصی که ایشون در پنج اصل و پنج ماده بیان کردن. در این بیانیه که از طرف ما صادر شده و امضا شده، در این بیانیه ما از بیانیه آقای موسوی حمایت نکردیم، بلکه از خواستهای مندرج در اونجا مطرح کردیم حمایت کردیم. یعنی ما مشخصا نوشتیم ضمن پشتیبانی از مطالبات مطرح شده در بیانیه 17 میر آقای موسوی عقاید خودمون رو بیان کردیم. بنابراین ما در این اینکه از خواستهایی که در بیانیه آمده حمایت کردیم، مطالب مشخص نظرات خود رو مطرح کردیم و طبیعی است که نظرات آقای موسوی نظرات شخصیشون در اون بیانیه هم اومده، ولی ما طور مشخص نه از بیانیه و بلکه از مطالبات مطرح شده در اونجا حمایت کردیم. آقای باقری‌زاده، در این بیانیه اومده بخشی از این بیانیه آیا انصاف و وجدان بشری حکم می‌کند که به نام مصلحت اندیشی خواست شهروندی مردمی با چنین بلوغ سیاسی مشروط به شرایط نهادهای قدرت استبداد دینی موجود شود؟ از کجا این اطمینان رو دارین که خواست کلیه مردم ایران الان چیزهایی که شما در این بیانیه مطرح کردین؟ ما معتقدیم که جنبش سبز در نهاد خودش و در ماهیت خودش جنبش دموکراسی خواهی است و طبیعی است که در دموکراسی خواهی معنیش اینه که مردم ایران بتونن صرف نظر از عقاید و صلاحیت مختلف با حقوق برابر در تعیین تکلیف جامعه خودشون و شکل سیاسی جامعه خودشون سهیم باشن. این من فکر میکنم که با توجه به تمام فعالیت‌هایی که در جنبش سبز رخ داده در این مدت گذشته، در این 6-7 ماه گذشته، شعارهای زنده داده شده و طیف وسیع مردم شرکت کننده در این جنبش مشخص شده که این جنبش از هیچ گرایش و به اصطلاح گرایش سیاسی مشخص به یک نواختی حمایت نمی‌کنه. جنبش کسرت‌گراست، جنبشی است که خواهان انتخابات آزاده، جنبشی است که به هر حال دموکراسی می‌خواد. دموکراسی جز اینکه مردم ایران بتونن در شرایط مساوی با حقوق برابر در تعیین تکلیف جامعه خودشون سهیم باشن معنی نداره و نظر ما هم در این بیانیه تقریبا به همین معناست. در این بیانیه تاکید شده بر این که جابجایی صندلی‌ها روی کشتی یک نظام خودکامه در حقیقت دردی رو از جامعه ایران دوا نمی‌کنه. شاید الان هم خیلی ها مثل شما فکر بکنن، حتی خود آقای موسوی یا خاتمی، ولی با توجه به شرایط موجود بهتر می‌بینن که الان همین به قول شما صندلی‌ها بمونه و فقط جابجا بشه تا بعد کل نظام بخواد تغییر بکنه. چرا فکر می‌کنید این روش ممکنه اشتباه باشه؟ مسئله به نوع برخورد به این حرکت یا جابجایی صندلی هاست که شما اشاره کردید. ما در اینجا مشخصا گفتیم که در درجه اول راه حلی که ما فکر میکنیم وجود داره برگزاری انتخابات آزاد به تحت نظارت بین‌المللی است که بشه مردم ایران در انتخابات شرکت کنند و بعد در برپایه نظام مبتنی بر جدایی نهاد دولت از دین در قالب اعلامیه جهانی حقوق بشر و تفکیک قوای سه‌گانه به مانند این هاست. بنابراین ما معتقد هستیم که اگر این جابجایی صندلی ها برای حفظ نظام موجود باشه، این با ماهیت جنبش سبز در تعارضه، چون به هر حال نظام موجود برابری انسان ها رو تحریم در از سیاسی و اجتماعی نمیپذیره و نمیتونه جنبش سبز با این نهاد کنار بیاد. ولی به عنوان گام های اولیه طبیعی است که ما از برگزاری انتخابات آزاد حمایت میکنیم به عنوان گام اول و بعد بایستی رفت به طرف نظامی که در اون نظام بیانیه اعلامیه جهانی حقوق بشر دقیقا رعایت بشه و طبیعی است که پذیرش اعلامیه جهانی حقوق بشر لازمش تفکیک نهاد دین از دولت و تفکیک قوای قانونگذاری و استقلال قوای قضاییه و همه اینها با آرای آزاد مردم ایرانه. بنابراین مسئله اینه که آیا ما از انتخابات آزاد عنوان هدفش نگاه میکنیم و فکر میکنیم که با این وسیله مسئله تمام شده. ما فکر نمیکنیم جنبش سبز فقط خواهان این هستش که یک انتخابات رئیس جمهور انجام بشه و نظام موجود حفظ بشه و بعد و فکر میکنیم که جنبش سبز جنبش دموکراسی خواهی است. دموکراسی جز با برابری آحاد مردم ایران صرف نظر از عقیده، نژاد، ملیت، جنسیت و امثالهم قابل تحقق نیست. راهکارهای شما برای رسیدن به این چیزهایی که گفتین چیه؟ چون الان خب کسانی که قالب نظام رو قبول دارن معتقدن که باید وارد مذاکره شد برای برگزاری یک انتخابات آزاد، ولی شما اصلا قالب نظام رو قبول ندارین و اعلام کردین که خواهان نظام مبتنی بر جدایی نهاد دولت از نهاد دین هستین. با یک چنین نگرشی چطور میخواین راهکاراتون رو عملی بکنید؟ در حال راهکاری که ما فکر کردیم در بیانیه اومده برگزاری انتخابات آزاد در مرحله اول، بنابراین این چیزی است که من فکر می‌کنم تمام جنبش سبز درش متحده. آقای موسوی و آقای کروبی و دیگرانی هم که در جنبش سبز فعال هستن خواهان برگزاری انتخابات آزاد شدن در بیانیه هاشون. این چیزی است که ما هم تایید می‌کنیم و حمایت می‌کنیم. در مرحله اول انتخابات آزاد، طبیعی که انتخابات آزاد که انجام بشه مردم میتونن از طریق منتخبان خودشون خواستای دیگرشون رو هم مطرح کنن و به پیش ببرن. ما فکر میکنیم اگر انتخابات آزاد برگزار بشه و مردم بتونن در انتخابات نمایندگان باقی خودش انتخاب بکنن، اون نمایندگان میتونن خواستای دیگه مردم ایران را که در اینجا مطرح شده از جمله جدایی نهاد دولت از دین و مانند اینها رو در به اصطلاح پیش ببرن. و طبیعی که جنبش سبز هم با توجه به کیفیتی که داره و با توجه به وسعت و طیف وسیعی در اونجا هست از این خواستا حمایت خواهد کرد. آقای باقرزاده، الان از یک نظر میشه مقایسه کرد این در حقیقت دو دیدگاهی رو که در قبال جنبش سبز وجود داره با مقطعی از سال 57، اون زمانی که مثلا آقای بختیار و جمع کوچک دیگه که طرفدار ایشون بودن معتقد بودن که نظام سلطنتی میتونه حفظ بشه و شاه فقط سلطنت بکنه، حکومت نکنه و باهاش میشه وارد مذاکره شد و در درون این نظام یک سری اصلاحاتی به وجود آورد. عده دیگه‌ای هم که خب در اکثریت مخالفت بودن میگفتن کل این نظام باید دگرگون بشه. الان این در حقیقت راهکارهایی که شما در این بیانیه ارائه دادین شبیه به همون راهکارهایی که اکثریت در سال 57 ارائه دادن، یعنی میگفتن کل نظام باید دگرگون بشه و نتیجهش هم خب بر همگان مشخصه. فکر نمی‌کنید این تکرار یک اشتباه تاریخی باشه؟ نبینید، نه، هم شرایط امروز با سال 57 فرق میکنه و هم ماهیت جنبش سبز با جنبشی که سال 57 رخ داده بود فرق میکنه. جنبش سبز خواهان تحولات انقلابی و خشونتبار نیست. جنبش سبز خواهان تحولات مسالمت‌آمیز و در حال از طریق رأی و صندوق رأی مردمه. اگر بخوایم شبیه سازی بکنیم میشه گفتش که اون چیزی که جنبش سبز میخواد بیشتر شبیه به اون چیزیست که آقای بختیار اونجا مطرح میکرد. آقای بختیار هم دنبال این نبود که نظام سلطنت حفظ بشه، ایشون دنبال این بود که انتخابات آزاد برگزار بشه و مردم بتونن در اونجا رأی بدن. طبیعی است اگر در انتخابات آزاد اونجا برگزار میشد منتخبان مردم میخواستن سلطنت رو کنار بگذارن، میتونستن از طریق رأی مشترک خودشون کار انجام بدن. بنابراین الان مسئله این نیست که شرایط رو با سال 57 مقایسه کنیم و بگیم که الان ما خانه تحولات انقلابی و خشونتبار هستیم. ما دقیقا با طرح این که گفتیم در درجه اول انتخابات آزاد برگزار میشه در درون همین نظام برگزار خواهد شد. طبیعی است که انتخابات در همینجا برگزار میشه. این انتخابات برگزار بشه، نمایندگان انتخاب خواهند شد. من فکر میکنم اگر بتونن آزادانه تصمیم بگیرن دور هم جمع میشن و بعد تصمیم خواهند گرفت که آیا نظام موجود رو حفظ کنن یا اینکه نظام رو تغییر بدن. و با توجه به اینکه جنبش سبز جنبش دموکراسی خواهی هست و نظام موجود با دموکراسی در اساس تعارض داره، من فکر میکنم که نمایندگان چنین انتخاباتی در نهایت به تغییر نظام و به استقرار نظام دموکراتیک رأی خواهند. حسین باقرزاده بود از فعالین حقوق بشر در رابطه با بیانیه‌ای که اخیراً صادر شده با دویچه ولت گفتگو میکرد. اما در ادامه برنامه یادآوری میکنم که دانشگاه آهوس برای انجام یک کار پژوهشی در مورد ایران نیازمند همکاری به یک خانم و یا یک آقا میباشد که آشنایی به زبانهای فارسی و انگلیسی و همچنین آگاه به مسائل ایران باشد. شما میتوانید با دکتر مهدی مظفری استاد دانشگاه آهوس و یا با شماره تلفن 27582212 تماس بگیرید. اما روز پنجشنبه 11 فوریه برابر با 22 بهمن ساعت 4 بعد از ظهر تجمع اعتراضی علیه جمهوری اسلامی در شهر آهوس مقابل شهرداری در مرکز شهر آهوس برگزار میشه. برای اطلاعات بیشتر و یا کمک هموطنان برای برگزاری هرچه بهتر این تجمع می توانند با شماره تلفن 27582212 تماس بگیرند. روز پنجشنبه 11 فوریه ساعت 4 بعد از ظهر تجمع اعتراضی علیه جمهوری اسلامی در شهر آهوس مقابل شهرداری مرکز شهر برگزار می شود. برای اطلاعات بیشتر و کمک هموطنان برای برگزاری بهتر این تجمع می توانند با شماره تلفن 2758-2212 تماس بگیرند. برنامه رادیو تا ساعت 12:30 ادامه خواهد داشت. در ادامه برنامه امروز داستان انقلاب پخش خواهیم کرد و در رابطه با مسائل روز ایران طنز آقای هادی خرسندی رو برای شما در نظر گرفتیم که پخش بکنیم و همینطور مسائل دیگری در رابطه با ایران. با ما باشید تا ساعت 12:30 امروز. متاسفانه خبری همکنون در سایت اینترنتی هست که دست کم 8 نفر کشته شدند بر اثر واژگونی قطاری که از مسیر تهران مشهد و طی می‌کرد. دست کم 8 نفر بر اثر خروج قطار مسافربری مسیر مشهد تهران در ایستگاه آزادور در خراسان رضوی متاسفانه جان خود را از دست دادند. واحد مرکزی خبر گزارش داده که این قطار امروز شنبه از ریل خارج و واژگون شد که منجر به کشته و زخمی شدن ده ها مسافر شده است. فرماندار و رئیس ستاد حوادث غیرمترقبه خبر واژگونی این قطار را تایید کرد. این مقام گفته که در این حادثه دو واگن با حدود 50 مسافر و یک دیزل از ریل راهن خارج شده و واژگون شد. وضعیت جسمی 4 نفر از زخمی های این حادثه وخیم گزارش شده است. گزارش های تایید نشده از مرگ دست کم 30 مسافر بر اثر این حادثه حکایت دارد. این حادثه در 110 کیلومتری شمال شرق سبزوار روی داده است. همکنون امداد هوایی، نیروهای آتش نشانی و اورژانس در محل حادثه حاضر شدند. سرودی جدید آقای هادی خورسندی. سید علی خامنه‌ای متهم اصلی در پرونده مرتضوی است. چند لحظه دیگر سروده جدید هادی خورسندی را برای شما پخش میکنم. خودش ناجور بود، به آن قاضی بند کرد و خطاهای او را برشمرد، اما آنان که شنیدند و هوشمند بودند در پاسخش گفتند خودکی. آن یکی ایراد از آن قاضی گرفت، ذهن ملت را بدان بازی گرفت. چون که شد ناجور اوضاع خودش، زد به آن قاضی که در خدمت بودش. گفت هر کس در وطن ناراضی است، عاملش این مرتضوی قاضی است. گفت این ملعون به ملعونی تک است، یک تنه فرمانده کهریزک است. همچنین مسئول زندان اوین، طی 30 سال گذشته بوده این. روز عاشورا همین بدذات پست، از جوانان پا و دست و سر شکست. روز تاسوعا همین شیطان سرشت، زد به فرق نوجوانان سنگ و خشت. روز ما قبلش همین مرد دنی، داد آزار زنان میهنی. روز پیشش هم همین شخص کثیف، آن همه اعدام را کردی ردیف. این همان باشد که رفته روی پل، چند تن را سوی پایین داده هل. این همان باشد که با بنز سیاه، رد شده از روی مردم توی راه. در نماز جمعه این گردن کلفت، چه مزخرف های ناجوری که گفت. با بهایی ها بسی بد کرده است، راهشان بر زندگی سد کرده است. کردها را این طرف اعدام کرد، خودسران را نیز استخدام کرد. قتل های پشت هم زنجیره ای نیز بوده آمرش این شیره ای. خورده مال مفت و برده پول نفت از 1357. این همان بدمنصب لامذهب است، این همان لامذهب بدمنصب است. پس همان به که مجازاتش کنیم، رفته رفته جزء امواتش کنیم. اینها رو ایشون میگه تا پرونده برای او بسازه. آن یکی اینها پی هم گفت و گفت، با جنم شخصی در آنجا میشنفت. در جوابش گفت شخص با جنم، خود تو هستی آنچه پنداری منم. من نه خنگم نه بلا نسبت خرم، نه که از حیث خرد کور و کرم. این چنین پرتم مکن از مرحله، مشت تو باز است پیش ما. بله خود توی استاد آن نکبت نهاد، او اگر زخم است تو او را پماد. او اگر نان است او را آرد تو، او اگر سلاخ او را کارد تو. خربزه باشد اگر لرزش تویی، ساس و کک باشد اگر درزش تویی. او اگر شاه است دربارش تویی، او اگر گوینده اخبارش تویی. او اگر گاوه است پس تو شاخ او، او اگر شسته است تو بیلاخ او. او اگر ساقی بود باده تویی، او اگر حالتر رضازاده تویی. او اگر رستم بود تو زال او، او اگر فرخ لقا تو خاله. او اگر ایمیل دات کامی شما، او اگر آغاز انجامی شما. او یکی باغ است و تو نارنگیش، او اگر تاره است پس مزرا تو. او اگر رخت است برف و فاق تو. او اگر دربند تجریشش تویی، او اگر هاره است کشکیشش تویی. پس بیا و از مسخره بازی درا، خود تو هستی آنچه پنداری مرا. او اگر شلوار پس خشتک تویی، او اگر قاضی است کهریزک تویی. تو از او حیوان هاری ساختی، پس به جان مردمان انداختی. حال خود را می کشی از او کنار، گشته ای پنهان به بالای منار. نیز می خواهی که زندانش کنی، پیش چشم خلق قربانش کنی. تا بگویی عامل ظلم و فساد، رفت ای ملت مبارکات باد. رو بنه این دان بیشتر خلق را بازی مده زین بیشتر. او هران چه پست و بدذات و کثیف هست حمام تو را در حکم لیف. از تو بالاتر بود این مرد پست گرچه بوسیده تو را هموار دست. او به جای خود مجازاتش ولی تو ردیف اولی بر صندلی. او اگر اعدام گردد یک دفعه تو 12 بار میگردی خفه. البته با مجازات اعدام حتی اعدام مرتضوی و اربابانش رو من شخصا موافق نیستم، موافق مجازات اعدام نیستم. هفتم در همین مورد اشاره کردم، اما اینجا از لحاظ نسبت جرائم هستش که شاعر می‌فرماید او اگر اعدام گردد یک دفعه تو 12 بار می‌گردی خفه. پس مکن او را این زمان یک خاک دیگر کن به سر. هرچه باشد واجبی اندر جهان گر به چپانی مرو را در دهان. کم نخواهد کرد از جرمت کمی واجبی هم بر تو واجب شد همین. او اگر قاشق تو پاتیلش بخور، او اگر خرطوم تو فیلش بخور. رو بشو آماده بهر محکمه، این تو بمیری نباشد زان همه. این تو بمیری ها نیست، همچین نتونسته بگه، ببخشیدش. رو بشو آماده بهر محکمه، این تو بمیری نباشد زان همه. پس بساط حق بازی جمع کن، چون که برقت رفت فکر شمع کن. هر که گیرد خلق ما را دست کم آخرش افتد به بدبخت.